الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بندرابي جول بيو بن بيمي دون باو دون وند فوف المدير من عثمان جم مالك ان جنتنون سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم to radio dulde tubango to radio tulde dubango dido gurbaji whatsapp do bawdon hedade fof on calminama on juraama onon teddube be onon teddinbe noppi mon e berde mon biidon jiddan ton ko ya ayyuhal ladhina amanu calidon a heli jungam a seki wuttam biidon dum nafata dum don bonnar ko bernde noddar ko fujur Allah jomirado subhanahu wa ta'ala tiddo o wi tagal a'udhu billahi minash shaitanir rajim innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al fahishatu fil ladhina amanu lahum 'adhabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ben yide ɓen yidɓe gueɗe pankere yo cakto e julɓe eɓe jiɗɗum tan eɓe jogui lebte aduna e lakara ndeysan joomum so ari jaɓɓe o mawnine oɗon gandi e maale darge ene jeeya e maale darge ko yimɓe bolle puuɗi en kañum jotto e téléji walla pojumaji ene mbajo yimɓe ene kaali yimɓe akhlaq jaade mone ɓoni sippu buhe makko ne jalti omo waajo yimɓe joomum andatani kadi ko woni dumu ko bakkar on bakkar kadi ɓuri bonde debbo goto ko gamowo omo yaltin terre makko ama gamre sharq o yihade makko amde kanko o surat juuɗe makko e allah walla mi ndiɗon gamre yondi few yondi yooɗo yondi moƴu la ilaha illallah ko ɗum ɗo woni gafla bandiraɓe sehilaɓe gafla woni aɗa woni bonande aɗa woni bakkar a hulata a ɗenƴirako a hersata a fayata nde san waji goto ko jinnaɗo so andine ɓiɓɓe makko wi ɗum a hulani allah ami jaki mayde ɗeɗo ɗiɗo so ndende neɗɗo yo allah suur bandiraɓe sehilaɓe ɗum no gaare mbajoɗen mbaɗen golle annabaɓe annabaɓe ko noon mbaɗanno ceerno usmane holko allah haali caggal audu billahi minash shaitani rajim bismillahi rrahmani rrahim ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون oɗon gandi annabi nuh no foti wadde yimɓe mum duuɓi ujunere mankuɗe capanɗo jeeyi jammay ñalama omo nodda ɓe jabaki ɗum no an hoto geddu hoto dog qala nuhu rabbi inni da'awtu qawmi leylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara ɓe ƴetti noppi cuuɗe maɓɓe peɗeli maɓɓe mbaɗe noppi ɓe jiɗa haynande ko haalata ko ɗum noon yenene hoto yejjir allah wi wa dhakkir fa inna dhikra tanfaul muminin so tawi ko jangtere ko ene nafa e ma ene battine ma yettu allah koye muminuna jeeyɗa ndeysan amalama ɓernde ma ne wuuri aɗa wawi sendude yo lelle e ya ayyuha alladhina amanu e vidéo jangtotoɗo allah e vidéo jalguitoo diine allah aɗa wawi sendude ɗum ceernajo goto o wi omo duwo o wi e allah fir'auna wi ana rabbukumul a'la te mbiɗa musa alayhi salam faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ndeysan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha fir'auna yi hawi ko allah allah wi anne musa yo haalimo ko neware o wi min noon mbimi ko subahana subahana rabbiyal a'la ene o ko seeri ɓe ceeri ɓe nandani o ga ko jurmaɗo oto ko kalkiɗo bandiraɓe sehilaɓe ɗum waɗi ɓe mbi nuhu an rewe ma tan ko miskineɓe le goro boneɗa hay goto joddata ko e ma kono ɗo almude noon hono jooɗɗo e mumen, a yiyani ko sukaɓe tan jooɗoto e maɓɓe ni. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko sukaɓe jooɗino e makko. Ma en kala ɗum jooni ko miskineɓe gonno Bilal, Suhaybe, Ammar, Khabbab. Goro bone yiɗa diine, so yiɗi diine o yiɗa ko diine jaaduɗo e kaalis makko o, diine mo yahama ɗum ɗon harmi, ɗum ɗon dagi addu asakal maha jama jangine école, wanni ɗum ɗon a dérangeat mo. O yiɗi ko mbiya ɗum écoute l'hôtel 3 stars mais da 4 stars, kanko o toppita tan ko reedu makko e farji makko jaafoɗon bandiraɓe sehilaɓe. Ɗum waɗi o yiɗa a dérangeat makko, jiɗa ko yo wano nelaɗum o lelo ha tagar takko e keeci makko, o jooɗo balɗe to o defani ala, o wiya ko noon oppude aduna ko ɓural oppude ko harmi ko farilla. Ɗum mbiyata tan yo goppa ko harmi ko bandiraɓe sehilaɓe. Nuh ndeysan duuɓi ujunere mankude ndeysan seeɗa omo nodda jamma e ñalawma, ko seeɗa gonɗini ndeysan. Ɗum waɗi Allah wi ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. شان سوان هكو دابي ما بكاليس ألا ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. لا إله إلا الله بمنوح أن ندرى من رأي من دو الله قوتن رمنا وانا teni epi an rewma tan ko de wona des zélites, wona des gros bonnets, c'est des jeunes de rien du tout. Mi anda hoɗum ɓen keɗotoma yimɓe ganduɗa ngala place e société amen, epi an ka penowo ni vraiment ko minen mi cikkiram ko kalata ko wona gonga, par ce que an Allah so nelano wona an nelanno non on almudo tampini yimɓe quoi. Serna moɓe nanɗo waliyal waliyaɓe mbiyanimɓe yo goppuɗum garono on dérange yimɓe quoi. Mais vraiment écoutez moi c'est ɗiɗo kafnoji daɓɓi bandiraɓe, ko noon ɓe kaldata. Holko Nuh wi قال يا قوم ليسن يو اي بنديرابي قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عندي فعميت عليكم انلزمكموها وانتم لها كارهون. اي كبركم بنديرابي اونجان اودو بروف غادومي اودو اياج او قران وي ولدني ديدو حديث سان باي سلوتني يا دي بروف بروني يورمندي ono noon ɗum ɗo on gumi on jiyata on nanata keɗa taƴata helata mi anda no guella wini minen min forcata kon hay goto a forca ko mbiɗa tan ɗum ɗo Allah haali ɗum ɗo nelaɗo haali ko jiɗɗa mo ƴetta sa yiɗi ceknorɗami noon. Ɗum waɗi ko noon ɓe mbaɗi Nuh ɓe ceknori ɗum. Allah wi Nuh yo wadda laana jola hen laana hande ne woodinan toon sunnatul mustapha sallallahu alayhi wa sallam, mo jolani kaɗo laana fo daɗata. Emi Nuh laana sa waɗi ɗum e jeeri hoto dogata koye weendu walla koye woyndu ɓe gona e jalkidde mo ndeysan. wasnai lfulka bi ayunina wa wahina wala tukhatibni fi lladhina zalamu innahum mugraqun. ɓeeɗo hankkadi sandulemɓe komi yoltoɓe ɗum no reeno yolade sa oppi sunnatul mustapha sallallahu alayhi wa sallam yoloto. wa yasnau lfulk وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ران تشيك نوركم مام سيك نورون نديام أمي دو أسمان دون فوتشيري ليد بيري غور كان فوبين جولي هاي بيكو يولي هاي جوم سود ماكو يولي hol sababu o rewani o ɗoftaki Nuh. Bandiraɓe sehilaɓe ɓeɗo ko ɓiɓɓe annabaɓe, oɗo ko jomsude annabi Allah ala mo jiidi, baɗɗo ko welani Allah fof, candolinɗo fof ko hepti ɓeɗo ko heptoto ɗum. lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Allah jibinani o jibinaka, ala mo jiidi. Allah jiidani e men bandiraɓe sehilaɓe, gare gartina hakkille Allah jiidani e men. Yahudi mbi نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. أي نعم الله يافو مولا ولبت مولا هاي قولوا جيداني كلا تشكر الله نجيدي مم هين ساج بي منكم عربي كم قرشي سوني عربي دمنا أنتم الجن نلا صلى الله عليه وسلم ويبنديكم غري كوي coppirɗo oɗo diine gonɗine ko ya safiya ya fatimata haydara mi alnani on ko mbeɗa jokka enɗam tan mbeɗa jokka ɗum hoto yimɓe gar hadis goɗɗo hoto yimɓe gar jango jigui baraji oɗo gara gaddo enɗam enɗam ɓolam nafata. Ali wi on mo golle mum lelni enɗam mum asko mum yawnata bandiraɓe sehilaɓe. Ɗum waɗi no mbiɗen ni ɓe mbi Nuhu rewi ɗum tan ko miskineɓe, hay makkanaɓe noon jinno wadde ɓe jinno ko nela sallah sallam yo jodde mabɓe kamɓe goro boneji ɗi so miskineɓe gari hoto jooɗo, walla so joddi miskineɓe so ɓe gari kam o ummo o joddo e mabɓe. Ɗum waɗi hen sawiye kaari kayno jogui fatu hande, a yi ko rewo makko ko, a yi ɗiɗo otoji, a yi gayi o addana ɗi keɗe ko Allah haali nela. Wona min haali nela sallah sallam o lele tagar nde oppi jom rew sohnaɓe ummal muminin ummahatul muminin, omo lele tagar Umar ari yi tagar takke kecci makko ndira sallallahu alayhi wa sallam. Umar woyi o yiya rasulallah, an woni sayyidul khalq ko Allah tagi fo an ɓuri le Perse Kisra e Rome e Kaisar Hercle walla Hercule ene jooɗi suwaji e lewuji e lecce e diwaji king size bed e jeganawuji e fof e fotoyaji e sajjaduji, an Allah le tagar ha takke ɓanduma. Umar woni woyde ya nelaɗo wimo ya Umar aɗa sikkiri mbate ɓeɗo ko yawnaɓe aduna mumen lakara ɓe ɓe dokkama ɗum guila aduna ɓe dañi aljana ɓe guila aduna oyi aɗa sikkiri yoɓe naw aduna ene jeeyi lakara lakara gasara. Ɗum noon ko mbiɗa jogui fatu ko hol fatu ko dañde kalis. Bill Gates ken jogui kalis ha hewi, Laurent Buffett ɓuurima hewde kalis, ɓurɓe hewde kalis aduna wona julɓe. Gare kede oɗo concept paamen ɗum dañde kalis firtan Allah yiɗma gare paamen ɗum. Won ñalloɓe sujjande estatiji en jogui kalis, Allah tagi yimɓe fof mo yarnuɓe o ñamminaɓe ha ɓe dutto e makko jomiral subahanahu toñata hay goto bandiraɓe sehilaɓe. Wode Allah wirte deftere makko nde wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwaja minhum zahrata alhayati dunya. Yow adun fof kono fleur ay fleur arakene rouge bon anniversaire ɓe gaddama fleur hor enen furankoɓe gadden anniversaire saɗa addanam addanmo hol wiyete follere waɗere kam tottama ko ɗum no kom ne yaade furankagal seeɗa. Ndeysan woni yimɓe so ñamtinani hefere ɓeta beltotako nelaɗo sallallahu alih w sallam o wi ma on ñamtina idiɓeɓe hayso ɓe naata gaska guno ma on naata hen. Onen kañum jangguide ɓiɓɓe ɓe ni wonde tubakoɓe so cukle guila jibinata ɓuuroto short ala gacci ɓonno pantalo deɗɗiɗo ɓonɗo jib mais hande ko anniversaire teti wosi tutu o tutu ko anniversaire ma oui mami la hawla wala quwata illa billah. Fleur après jonde après yoora gasi aduna ko noon wayi ko funti ndeysan duniya funti fuuri Ousmane Hammadi mi andano mbiɗa ɗum ni zahrat alhayati dunia linaftinahum fi ko fitna wa risqu rabbika khayru wa abqa risque Allah kañum hedde jannatu adinin tajiri min tahtar wa jannu arduha samawati onon gan aljanna foti ƴeew hakkunde aljanna e aljana ayno jirta hoodere hakkunde ma e bande aljanna ko toon foti ko darajaji darajaji darajaji kala ko jiiɗa ko miijiɗa a dañat. Ɗum noon hoto aduna funte yettin nelaɗo wi ko nelaɗo wi ko Allah hel hor suuɗɗum c'est vrai min gandi ne waɗi intérêt bamma ko ceerno wonno addanama gayi addanama fof kono haalan yimɓe ko nelaɗo wi tan haala haydara bonnata wiɓe qallahu qal rasul haydara bonnata hoto ɓeydun haydara hoto ustin haydara sa mayi Allah yaafuma gasi yimɓe duwonma kadi Allah yurmum yaafoma ay ko jebbaji ɗa ko kadi ene continue ye fo yimɓe keɗo waajuma ay min joni so mayi joni ceerno Ousmane hay min ma yimɓe mbi Allah yurmum yaafu wallahi mam mbi noon sababu keɗo kalɗo eɓe kalno ha joni ɓe duwono kam alhamdulillah mi perdani ay joni a perdani haydara perdani six o wona probléme ko jaho tan mawni a oppima walla oppima. Ɗum waɗi Allah wiyte deftere makko teddunde wasbir nafsaka ma alladina yad'una rabbahum bilgadati walasi yuriduna wajha wala tadu aynaka anhum turidu zinata alhayati dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawa wa kana amru furta la ilaha illallah. Nela wiya yo muñ yo jodde bilan so heɓen guila makko to jawto ɓeɗo henne ɓeɗo zikroɓe Allah jamma e ñalawma ndesan oɗo miskine o jiiɗa ɗum fo ndesan ko neɗɗo Allah ndesan miskine nde wonno kañum aduna o alaɗo jarimum jarribiraka aduna ene foof ndeysan so fini subaka juule jama adda sadak jama jokkaɗo e enɗam ɓirɗo nagge nawa loonde yeeya nawa liɗɗi jeere yeeya jogui ɓirdugel kosam yeeya yeeya ɗo ñebbe yeeya poɗɗe ndeysan la ilaha illallah artene welti wirtuma salmin ma duwon ma nangge junngo ma ɗesata oppude wallahi ɓe ɗesata oppude miskineɓe min ɓeɗe horsiniɓe i usman kawoyam ino mbaɗa tampere i aɗa selli yo allah waɗi ma barka mi heɓi temeɗe ɗiɗi dokkunɗakam de mi rokkinaɗo ujunere temeɗe ɗiɗi heccanki mbiya e ɓernama mi rokkinaɗo temeɗe tati ujunere o wiyani mi jarro joof no wonno wiyata ko seeɗa ɗum ɗo somi soodi hen wutti mi simmima hen tan walla mi yeehi hen mi anda hoɗum gasat mais c'est pas comme ça mais les gens ils sont pingre ƴew noon furanke o moƴƴo miskin sa rokkiɗumi temeɗe ɗiɗi yo allah waɗi ma barke ɓinguelam ande a jarama yo allah hakkita ƴew duwanma duwaw belɗo ndeysan ɓeeɗo ko yimɓe moƴƴi ɓerɗe en laaɓi hol sababu aduna mawnane ɓerɗe mabɓe sa ari tawi jumdi san woni cuurmi lescali sellani inen a fini alhamdulillah asambayilam yala alhamdulillah min kayi dar mi jamira ƴew o sellani o ala jeganayi o ala paltu o ala place o ala haydara kono omo yetti allah omo yiɗi allah omo yiɗi almoustapha sallah sallam ƴeesa haalde makko guiri makko beddoye gondu wala miyinayeɓe somi yehi jamami haalde mabɓe caggal aljuma ɓe don tendi artu noon hankkadi artu gay noon jewtana min mbiya qalala qal rasul i a noon woni yimɓe jiiɗa nande ɗum noon mbiyata ko nden palace uji ɗi keptere wallahu lmoustaan allah wi fa arid amman tawalla an dhikra walam yurid illa lhayata dunia o ko adduna tan yiɗi dhalika mablaguhum min alilm gandal makko ɗon haaɗi diwrani reedu makko e gueɗe goɗɗe ɗe bandiraɓe sehilaɓe kono ko allah wawi haalde la ilaha illallah keɗe ko allah wi fa arid amman tawalla an dhikrina walam yurid illa lhayata dunia dhalika mablaguhum min alilm allah wi to qur'an tidduɗo kadi walaqad atainaka saban min almathani walquran alazim la tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum wala tahzan alayhim waghfid janahaka lilmuminin ndeysan ay muminin miskineɓe so ngarema ya newonoɓe nasi an ƴetti mbayano sondu tan ƴetti bibjum tan huuri ɓiɓɓum ni mbaya mabɓe noon jurmoɗaɓe dokkaɓe korsinaɓe cuuraɓe ndeysan en ummima ɗum paɗum to almoustapha sallllahu alayhi wa sallam ndeysan yo caggal mum caggal wolde ohud ɗam ɗo ƴiƴam ɗeɗo gawi oɗon gandi ko waɗi subakal o wi gare ndeɓen caggal mabɓe haɓe gande en kuɗani en ɗen ƴaki te kadi ɓeɗo nafigueɓe temɓe tan ruttiɓe hanke ɓe hay goto men yatta e men hande ay barmuɓeɓe ko ɓe dutto ndew caggal qouraish han gandi en kulani en ƴaki en kulani la ilaha illallah jabir nde san bawmo mayi hanke omo oppi ɓiɓɓe rewɓe jeeɗiɗo o yi a rasulallah baba ma aɗanditi ko kewi ɓeɗo sukaɓe rewɓe mi soato an dañje toppiti ɗumen min mi heddo nela salam heddo toppito bandiraɓe dow bandiraɓe ma rewɓe ɗum noon an toppito bandiraɓe ma rewɓe ndesan moƴƴi mumen holtin ɗumen so tawi koɓe sukaɓe kadi des petites filles sa fotteɓe gonde des petits garçons mbiyaɓe natoye ɗum ɗo moƴƴani mbajoɗaɓe ndentoɗa an noon kadi dardade des petites filles par ce que sa dardeme des petites filles des petits garçons kadi dardo kadi ete ta petite sœur ko noon wayi ko ñamlel ko joɓel kama tudintidan cuure ɗe ɓiɓɓe mon cuura rewɓe mon cuura sa ɓaaƴi debbo janan debbo ma ɓaaƴe sa gomi ɓiye janan ɓiye gooɓe ñamle ko cuɓel bandiraɓe sehilaɓe jabir ko kirannoɗo wonno ɗum waɗi o res ko debbo mawɗo ceemeedo o ya rasulallah mbalen toppito bandiraɓe ma rewɓe ndesan wawa peña ɗumen ndeysan toppito ɗumen andi ɗumen holo lotorto e gueɗe baɗe noon ndeysan on ji kellifaɗo o yalti ko école mouhammad sallallah alahi wa sallam nela sallah sallam yalti ɓen ɗiɗo wade sahabaɓe ɓe mbi enen ken gañiɓe de te en gala ko mbaɗɗiɗen jogui ɗon ko puccu goto walla gueloma goto en dewata en hande en keddata ko abba dan walde wiyata ko taw ko nela nodde nela noddata noddago keeɗen caggal ndeysan ɓeɗo jaɓɓani sunnu makko goto waɗɗo waktu goɗɗo waɗɗo waktu ndesan eɓe laada eɓe taƴa haɓe jetti hamra al asad to nelaɗo fanoto bandiraɓe sehilaɓe ɓeɗon jiɗi nela sallah sallam ɓe jiɗi sunna makko bandiraɓe sehilaɓe nden ɓe jettimin hamra al asad sahabaɓe makkanami jiɗi hulɓindeɓe mbiɓe mbiye nelaɗo potte arabi jeerinki mbi mbiye nelaɗo emin gara caggal makko somin gari golɗo mamin jokkitɓe holko mbi hasbunallah wa ni'mal wakil la ilaha illallah ɗum ɗo ɓeydani sona imanagal eyyi nam tanɓe kulani ɓe ɗen jeeha eɓe gandi koye allah ɓe gondi sa wonde allah gueɗe ma pewata ɗum waɗi tawhid moƴƴude mbiya min de ko jogonmi dañde ko allah rokkatemi ko allah haɗimi hay goto wawa rokkudemi ɗum ibnu abbas nda salah waɗɗinimo ndeysan wimo ya hulam ahfadullah yahfadak ahfidullah tajidu jahak ren allah ren keeli allah allah renma wodti wimo yenen so aduna fo rendi mbiyam nafma ɓe naftama sona ko allah windama so mbiyam lorma mba rolem sona ko allah windama rufiat al aqlam wa jaffati suhuf ndeysan kuɗi ɓamtama ɗiɗe joori mbaɗa kono sondudu ka libre ka free a haɓani talkur a haɓani piɓol a yahan tawi des kilomètres mbala daña place mbiɗa min place ko allah rokkatmi ɗum yomi dillin sababu somi dillin sababu ko allah waɗi hen fof ko ɗum moƴƴi ɗum woni nelaa sallah sallam wi julɗo joom sembe ɓuuri julɗo lohoɗo ɗiɗo fof noon moƴƴanane mumen o wi ya toppir ko nafatma ko ya ñaago allah ballal hota ronku sa dillin sababu no hoto wi somi waɗini ko ni wayanno mbiya ala qadarlah ma sha a faal saabu law sinno ene uddirdemal cheytan halpre mbi sinno haɗi boyi laamaɗ boyi laamotako so laamima songa ɓuuri songa beyi wonta probléme aji akuli qawli hada wastahfirali wa lakum fastahfiru innahu ghafurur rahim.